chcę liczyć pieniądze. Dawaj homie Porsche, chcę wypchany portfel i chcę kasę za zwrotkę, chcę kasę za koncert, chcę kasę za progres, żeby liczba moich skilli się równała z tym, co mam na koncie. Żaden gąbek, świeży powiew jak po Colgate. Łapiesz kolkę, a jak kolejny bieg kończę. Taki właśnie mamy tutaj konsensus, że sobie pływam po widach niczym Hollywood. A ty ćwicz flow, no bo wchodzi Big Boss. Tak się plujesz jak nawijasz, że ja nie wiem, czy to rap, czy to beatbox. Ja to hip-hop, hip-hop, to ja i nie dyskutuj. To widać przez charyzmę, aż po wygląd butów. A kuku, hustler, miło poznać. Siadaj mi na chuju, jeśli ci nie siada zwrotka. A ty bujaj głową i się w klimat poddaj. Nikt cię nie osądzi, nie mam na nazwisko Wesołowska. Ja to player, rapu Mendelejew. Bez układów na scenie, a i tak czuję chemię. Ja tam gdzie bagi i tam gdzie zachrypnięte gardła. Puść ten numer weter i niech to gówno bangla. Ja to player, rapu Mendelejew. Bez układów na scenie, a i tak czuję chemię. Ja tam gdzie bagi i tam gdzie zachrypnięte gardła. Puść ten numer weter i niech to gówno bangla. To jak japońskie pornosy, wiem, że te kwadraty to cipki. Moi ludzie byki, ty na swoich mówisz siski. Max to młody kot bawiący się tym kłębkiem nerwów. Ty najwyżej możesz dalej szczekać piesku. Robię was na pieska w wersach, stylu kwintesencja. Kwit ten jak tlen napędza, kwit nie nienawiść w sercach. Chwili katale to kwestia samozawzięcia. Jak zetniesz pierwszą głowę, poleci następna. Ledwo wszedłem, ty już cały zestrany. To jakbyś usłyszał intro z Pornhuba przy starych. Mam w siebie bekę, pod uwagę nie jest membrany. Leci tłusta stylówka pod membrany. Największy gabaryt to Big Papa za majkiem. Flow nie z tej galaktyki, możesz mówić mi Star Trek. To jest doktorku, siostro podaj mi skalpel. Wszyscy razem łapy, jakbym miał na imię Zandberg. Ja to player, rapu Mendelejew. Bez układów na scenie, a i tak czuję chemię. Ja tam gdzie bagi i tam gdzie zachrypnięte gardła. Puść ten numer weter i niech to gówno bangla. Ja to player, rapu Mendelejew. Bez układów na scenie, a i tak czuję chemię. Ja tam gdzie bagi i tam gdzie zachrypnięte gardła. Puść ten numer weter i niech to gówno bangla. Floral Pax, pizdo. Hardcore nie disco. 2019. Brain Dead Familia.